的你都一时盼来不拢不拢拉给那浪那比比过无你的口不吝是够能不说一浪里喊那昂西努拉车哟一浪路喊那人昂那都哟kailan kaya muling makakatawang hindi ko pinipilit walang lungkot na sumisilip kailan kaya muling makakamit ang iyong yakap at halik nang hindi sa panaginip kailan ang dating tayo kung ano man ang totoo isip man ay litong-lito handang-handa ako sumalo pagkat ikaw pa rin sigaw ng puso ilang awit na ang inalay sa'yo ilang luha na ang natuyo kailan kaya maling makakatawa hindi ko pinipilit walang lungkot na sumisilip kailan kaya maling makakamit ang iyong yakap at halik nang hindi sa panaginip Kailan ang dating Kailan kaya muling matatamasang Ikaw ay makasama't sabay tayong kakanta Kailan kaya muling mararanasan sa pagdilat ng mata Ika'y hindi lang alaala.